az utad, amit vakon jársz, hozza a sors, amit nagyon vársz. Sok lesz a harca, az egész kell, könnyebb, ha beéred a felével. Engem is farag ez a menetelés, nem lehet minden napom szerencsés. Engem is rágüt a gonoszság, kaptam már annyit.